neslimize girmiş, şiirimize girmiş, edebiyatımıza girmiş, vaaz-ı nasihatlara mevzu olmuş bugüne kadar. Zannediyorum söylenecek her şey söylenmiş. Cenab-ı Hak söylenen şeylerin tesirini halk eylesin. Her şey onun elinde. Ancak böyle mübarek günleri her saatiyle, her dakikasıyla, orada da ifade edildiği gibi sahurlarıyla, geceleriyle, teheccüdün yerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'te teheccüd kılıyor muydu? Ayşe validemizin beyanına bakılınca işte o teravih öyle, o kadar yapıyorlardı yine. Onunla ittifa ediliyordu, vitri vacip kılınıyordu. İsteyen yine müsait olursa teheccüd de kılabilir, hacet namazı da kılabilir. Fakat böyle mübarek günler, gök kapılarının açıldığı, Cenab-ı Hakk'ın rahmetle baktığı, vaka her gece Cenab-ı Hak hadis-i şerifte semayı dünyaya iner, teveccüh buyurur diyebilirsiniz. Bir yönüyle insanlara melekutu aleme dair kapılar aralanır şeklinde yorumlayabilirsiniz lazım-ı mana olarak. Ve denen şeylere açık duruluyor şeklinde algılayabilirsiniz. Gök kapıları Allah tarafından sizin diyeceğiniz, edeceğiniz şeylere açılıyorsa, herhalde bu o gök kapılarının ötesinde bulunanlar sizin diyeceğiniz şeylere de amin diyor, amin demeye teşne bulunuyorlardır. Belki bir gözleri sizin üzerinizde, bir gözleri de gördükleri, görmedikleri, maverai tabiat, İmam Rabbani ifadesiyle veraların, veraların, veraların verasında bir kemmü keyif esasen ona bakıyor gibi. Onun o mevzudaki teveccühleri, diyeceği şeyler, onları almak için herhalde. Belki haliniz İslam dünyasının hali itibariyle biraz da nazarlardan şefkat taşarak, aynı zamanda ızdırap taşarak Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyorlardır. Onların o hallerine iştirak etmek zannediyorum insan olmanın gereğidir. Teravih her tervihasıyla çok iyi değerlendirilmeli. Ne kadar teravih kılıyoruz? Tabii onun her zaman münakaşası yapılabilir. Ne kadar namaz kılıyoruz? Her zaman münakaşası yapılabilir. Ama kılıyoruz işte, yani kılıyoruz sözü ne ifade ediyorsa o ölçüde kılıyoruz. Cenab-ı Hak meselenin ikametini lütfeylesin inşallah. Onu iç dış erkanıyla, şeraitiyle, huduyla, huşuyla, haşyetiyle yerine getirmeye muvaffak eylesin. Evet, Müslümanın bugün en büyük derdi İslam dünyasının derdi olması lazım. İslam dünyası değişik dönemlerde çok olumsuz, menfi şeylere maruz kalmıştır. Belki dünya da maruz kalmıştır. Yani Amerika'daki McCarthy gibi başka yerlerde de nice McCarthy'ler çıkmıştır. Bir yerde bir Saddam'ı çıkmış yerdir, bir yerde bir Kaddafi'si çıkmıştır. Müslümanlığı doğru yaşamak isteyen, gönlünce yaşamak isteyen insanların karşısına çıkmış, Müslümanlığı siyasi telakkileri çerçevesi içinde yorumlamış, o yoruma bağlamış ve onun öyle icra edilmesini istemişlerdir. Siyasi telakkilerine, siyasi arzularına, isteklerine ve siyasetle ikbal ve istikbal arzularına muhalif gibi gördükleri şeylere karşı çıkmışlardır. Binlerce insanın kanına girmişlerdir. Şimdi bazı İslam dünyasında yüz binlerce insan, bu yüz binlerce insan kendileriyle alakadar olan ailelerle bir yönüyle müşterek mütale edildiği zaman zannediyorum yüzle çatmak icap eder. Dolayısıyla ızdırap duyan, ızdırap yaşayan, ızdırap soluklayan insanların sayısı milyonlara bali olmuştur. Adeta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin savaş mecburiyetinde kaldığınız zaman mabetlere sığınan insanlara ilişmeyin, kadınlara ilişmeyin, çoluk çocuğa ilişmeyin. Fakat İslam dünyasında, bazı İslam dünyasında, İslam memleketlerinde buna riayet etmek şöyle dursun, McCarthy'nin felsefesine, Saddam'ın felsefesine, Kazzafi'nin felsefesine göre bile hareket edilmemiş, daha zalimane muameleler yapılmıştır. Ne Ramazan tanınmıştır, ne sahur tanınmıştır, ne teravih tanınmıştır, ne Müslümanlık bilinmiştir, tanınmıştır. İslam dünyasında bu çağda zuhur ettiği kadar zalim zuhur etmemiştir, münafık zuhur etmemiştir. Bu çağ münafık çağıdır. Deccal'dan sonra en tehlikeli çağ Müslüman göründüğü halde süfyanca hareket etme. Bir süfyan çağı, bir nifak çağı olduğunda şüphe yoktur. Öyleyse bize düşen şey bu mevzuda bir taraftan o mazlumlar, mağdurlar, mehcurlar, mevkuflar, mescunlar, muhtefiler, farlar, muhacirler ve bir de daha önceden gitmiş olduklarından dolayı ensar olma gayreti içinde bulunan insanlar, bunların hepsinin bir yönüyle maddeten olduğu gibi, muavenet açısından olduğu gibi dua açısından da işte o aralanan gök kapılarını değerlendirerek bir size bir ötelere, ötelerin ötesine bakan ruhanilerin, meleklerin bakışlarındaki şefkat durumunu değerlendirerek onlar için Allah'ın bu mazlumları, mağdurları, zalimlerin, münafıkların şerrinden muhafaza buyur. Allahümme atlikum saraha deyin. Ya mutlikal usara, Cevşen'de 7. fıkra zannediyorum. Ya gafirel hataya, ya kaşifel belaya, ya münteher recaya, ya müziral ataya, ya vasel hedaya, ya razikal beraya, ya kadiyel minaya, ya sami'a şekaya, ya baithes seraya. Son fıkra, ya mutlikal usara, atlikum saraha, ya mutlikal usara, atlikum saraha. Onların hepsini birden ve heysu ma la eynun ra'at ve la üznün semi'at ve la khatar ala kalbi beşer tasavvurlara aşkın sürpriz şekilde salıver Allah'ım ne olur. Ey mutlikal usara diyeceksiniz. Ya sahibel guraba, ya sahibel mazlumin, ya sahibel mağdurin, ya sahibel mahkumin, ya sahibel mazlumin diyecek. Ya mutlikal usara, atlikum saraha diyecek. Onları eski hallerine, güzel durumlarına yeniden iade buyur. Haklarını, imkanlarını iade buyur. Onlar bir kısım mutasallıtların, mütegalliplerin, mütemelliklerin tasallutuna, saldırısına, tahakkümüne, tasallutuna maruz kaldılar. O zalimlerin ve münafıkların ellerinden onları kurtar ve onları salıver diye bir yönüyle içimizin sesi olarak heyecanlarımız bir yönüyle bir mızrap gibi hassasiyet tellerine kalbimizin dokunmak suretiyle çıkacak seslerle aralanan gök kapılarını değerlendirmeye bakmak lazım. Bunu teheccüd kılacaksanız teheccüdde, gece sahura kalkacaksanız kalkacaksınız sahurda. Bu aynı zamanda teravihin İki rekatta bir selam veriliyor tervihelerinde. İtrinin salati selamından daha ziyade bir şey demek aklıma geliyor. Onu yani onu şu dediğim şeyleri de diyebilirsiniz arada. İlle de o makamda söylenmesi şart değil. Önemli olan bir koro halinde onu seslendirme. Belki melekler de onu seslendiriyor, ruhaniler de onu seslendiriyor. Öyle bir koruya iştirak etmeye bakmak lazım. Onlar öyle diyorlarsa biz de öyle dediğimiz zaman o tevafukun tesiri çok önemlidir. Umumun halisane duası ferecu umumiye, ferecu umumi cezbeder diyor. Yani bizim gibi böyle umumun sıradan, benim gibi sıradan insanlar bir araya gelmiş halisane dua ediyorlarsa Cenab-ı Hak bir fereci umumi lütfeder. Düşünün ki mübarek günlerde, mübarek saatlerde çok mübarek ibadetler arasında gök kapılarının aralandığı bir esnada meseleyi o şekilde koru haline getirme nezd-i uluhiyette inşallah kabule karin olur. Hürriyetini yitirmiş, esarete düşmüş bir yönüyle mazlumiyet, mağduriyet, mallarına, mülklerine el konmuş, eğitim müesseselerine el konmuş, münafıklar tarafından, zalimler tarafından, tereddüt etmeden söylüyorum bunu. Çünkü milletin alın teriyle kazandığı şeylere, himmetleriyle ortaya koyduğu şeylere hiç kimsenin gelip el koyma hakları yoktur. Allah'a hesap verirler. Fakat münafıkın hesapla alakası olmadığından, zalimin hesapla alakası olmadığından onun hesabını ötede Allah görecektir. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Bugün halka cevretmek kolay. Çünkü güçlüsün, kuvvetlisin. Yarın Hakk'ın divanı var. Canına okuyacaklar. Yarın Hakk'ın divanı var. Canına okuyacaklar. Bir taraftan sızlayan, inleyen bir gönülle, yani heyecan mızrabını bir yönüyle hassasiyet tellerine dokundurmak suretiyle çıkaracağımız seslerle onlar için Cenab-ı Hakk'a arzularımızı sunma. Niyaz edasıyla, naz edasıyla değil, niyaz edasıyla. Onu da Yakup Aleyhisselam'dan öğrenelim. İnnemâ eşku bethi ve hüzni ilallah. Veya ızdırar halimizi dinlendirerek, Ya men yucibul muddarra izâ de'âhu ve yekşifüssû kad dâkat aleynel ardu bimâ rahubet ve dâkat aleyne enfüsünâ ve ente melce'une ve recâna demek suretiyle halimizi arz etmek. Veya kutsi hadisle ifade buyurulduğu gibi ene inde münkesretil kulûb Ya men huve indel münkesreti kulûbum vecbur kesrena vecbur kesrena vecbur kesrena demek suretiyle bu kırıklık, bu döküklük Allah'ın izni inayetiyle giderilsin. Bir taraftan bu. Bir taraftan da bence himmeti âli tutarak insanlığın iftar tablosu mübarek sinni şerifi düştüğü zaman, mihveri yarıldığı zaman, yanağı yaralandığı zaman, uğrunda başların, kolların verildiği zaman hiç öfkelenmedi, kızmadı. Allah'ım mehdi kavmi fe innehum la ya'rifun dedi. Allah'ım kavmimi hidayet eyle, bilmiyorlar beni. Bilseler yapmayacaklar. Bir taraftan da İslam dünyasına musallat olan münafıkların ve zalimlerin ıslahı için içinizden gelircesine bence dua edin. Allah onları da evvela insan eylesin. Sonra da şöyle böyle Müslümanlık şerefiyle şerefyab eylesin. Ahiretlerini karartmasın. Zira ben biliyorum ki siz dünyada kalbiniz her mazlum, her mağdur için tir tir titrediği gibi efendim bam teline dokunulmuşçasına tir tir titrediği gibi öbür tarafta da onların ağır hesap karşısında terazinin bir kefesinin yukarıya kalkması, günah kefesinin gidip yerin dibine batması karşısında orada da yüreklerini sızlayacak. Oradaki o yürek sızlamasına meydan vermemek için Müslüman milletlerin başına musallat olmuş münafıkların, bütün münafıkların, bütün zalimlerin salahı hal etmeleri için dua etmelisiniz. Evet, bu terviheler arasında Allahümme münzilel kitab, mücriye sahab, hazimel ahzab, ihzimhum, vansurna aleyhim, ihzimhum, ihzim, adâna fî kullil ahzab diyebilirsiniz. İhzim, adâna fî kullil ahzab, vansurna aleyhim, aleyhim dâiretü sevv diyebilirsiniz. Biraz evvel dediğimiz gibi, efendim, Ya men yücibül muddarra izâ dâhu ve yekşifüssû. Bir tervihede bunu diyebilirsiniz. Bir tervihede Ya men huvel indel münkesreti kulûbum. Üç defa diyebilirsiniz. sonunda da onu şu sözle noktalarsınız. Vecbur kesrena. Öbüründe de kaddaqat aleynel ardu bima rahubet ve daqat aleyne enfüsüne dersiniz kendi aranızda ve böylece inşallah bu Ramazan ayı ümmeti Muhammed'in sizin bizim inşallah her şeye rağmen günahlarımıza hatalarımıza rağmen vesile-i necatımız olduğu gibi ehli dalaletin, ehli nifakın da hidayetine vesile olur. Mazlumların halasına, hapishane kapılarının açılmasına, bir sürü mağdur edilen insanların mağduriyetten sıyrılmalarına, mahrum edilen insanların mahrumiyetten sıyrılmalarına vesile olur. Her gün buraya birkaç tane mağdur, mazlum vazifesini yaparken hiçbir şeyden haberi yok. Ne Temmuz biliyor, ne Ağustos biliyor, ne Aralık biliyor, hiçbir şey bilmiyor. Bunlar ne olmuş bunlarda onu da bilmiyor. Fakat belli bir dönemde bazı münafıklar tarafından şüphe, şeytani şüpheyle fişlenmiş. Sonra da hemen uydurulan bir hadise, bir senaryo. Onu müteakip aynı gün bütün o insanların ipleri çekilmiş, idam ediliyor gibi. İdam gelsin falan diyorlar. İdamdan daha kötü yapılan şeyler. Bir yönüyle aile ruhu idam ediliyor burada. Huzur ruhu idam ediliyor burada. Müslümanlık ruhu idam ediliyor burada. En zalim, en gaddar, deccallar tarafından bile yapılmadığı şeyler irtikap ediliyor. Ve bu arada müsaadenizle saygısızca bir ifade olacak belki. Ahmak-ı humakadan bir ahmak. Önemli mevkileri ihraz edenlerden birisi kalkıp diyor ki şu anda memleketimiz bizim 3 asırdan beri değişik dönemlerin en güçlü dönemini, en mükemmel dönemini yaşıyor. Diyecek kadar ahmak münafıklar Müslüman dünyanın kaderine hakim olmuşlarsa bence ona ağlama da yetmez, inleme de yetmez, hiç uyumadan geceleri ihya etme de yetmez. Çünkü öyle bir illüzyon, öyle bir tenmin var ki, öyle bir uyutma var ki, böyle dün başka bugün başka korkunç bir ahmaklık, bir uyumuşluk yaşanıyor ki hiç sorma, İsrafil'in suru bile uyarmayacak gibi geliyor. Vesselam.